як фарбы амайскай ранішняй зары, што гоняць прэч паўночную дрымоту, яе пагляд засмужаны дары ўсім, хто на яе глядзеў, пяшчоту. Дуду нагадвала мае сябры, прашу адзначыць параўнання цноту пігмаліёна статую, калі яе павекі толькі ажылі. «А як цябе завуць?» – спытала Лола. «Жуанна?» «Вельмі добрае імя. А ты не з Грузіі?» – угору голову падняла Каця. «Не, іспанка я. А гэта дзе?» «Ах!» – Лола падкалола. «Ты ж цімрашалка, любая моя. Знаходзіцца іх востраў недалёка ад Грэцыі, Танжэра і Марокка». Дуду без слоў Жуанны пакрывала і локаны яе густых валос, у вочы зазіраючы трапала, нібыта спачуваючы, што лёс прывёў яе ў дом гэты і нямала ўсялякіх непрыемнасцей прынёс. Цікаўныя, дапытлівыя вочы парушаць хутка супакой дзявочы. «Спадарыні!» «Спаць, класціся пара вам!» – дадзеў іх мама, раптам падышла і голасам яшчэ даволі бравым, зірнуўшы на Жуанну, дадала. Уласным карыстаючыся правам, на жаль, прадугадаць я не магла, што нехта з'явіцца парой начною, «я прапаную легчы вам са мною». Ды раптам Лола запратэставала. «Сон чуйны ў вас! Навошта гэта вам, каб вас Жуанна ноччу турбавала? Лепш у дваіх дазвольце легчы нам. Мы ж тонкія, нам трэба месца мала. Жуанне я заснуць спакойна дам». І Кацічка сваё сказала слова. «Пасцелі я з ёй падзяліць гатова». І дадала. «Я дрэнна сплю адна». «Чаму так?» – мама хмыкнула з прышчурам. «Ля стоек балдахіна да відна, тады мне трызняцца то гебр з яурам, то злыя прывіды, то сатана». «Ну што ж», – сказала з выглядам панурым ёй матухна, «у выпадку такім з табой Жуанна не засне зусім. З табою спаць яна не можа, значыць, і з Лолай я яе не пакладу. Чаму? Я гэта не хачу тлумачыць. Няхай кладзецца спаць яна з Дуду, што моцна спіць і прывідаў не бачыць. Рашэння лепшага я не знайду. Скажы мне, мілая мая, ты згодна?» Красуня змоўчала высакародна, хаця і ўсцешыла маўчунню тую, што мама аддала загад такі. Яна пацалавала ў лоб старую, а Лолу з Кацічкаю дзве шчакі і за руку красуню маладую рашуча пацягнула на прасткі, на зайздрасць Каці з Лолай па праходу, паклон аддаўшы матухне ў оду. Здаецца, па-турэцку гэтак зала, шмат ложкаў, столікаў, уздоўж сцяны ў велізарнай залі той стаяла. Былі яны ў пакоі не адны, і іншых рэчаў там было нямала. Я бачыў іх між іншым, і яны, вядома, я на ўвазе маю рэчы, лічу, былі ў пакоі тым дарэчы. Дуду была цудоўнае стварэнне, што можа чараваць, а не здзіўляць. На жаль, яе спакойнае гарэнне і правільныя рысы ўвасабляць цяжэй на палатне, чым абурэнні і грубыя абрысы. Выяўляць іх любяць жывапісцы і паэты, бо вабяць нас выразныя партрэты. Дуду – ландшафт, расквечаная шыр, дзе так прыемна на мурох упасці, дзе ўсё спакой, гармонія і мір, хоць гэта не само, напэўна, шчасце. Такі ландшафт, яго арыенцір больш правільны, чым нашы з вамі страсці. Гарачая жанчына ў бурным стане больш страшная, чым бура ў акіяне. Дуду, што ў оду крочыла з Жуаннай, задумлівай і прасветленай была, і надта ўжо меланхалічнай паннай. Здавалася, красуня не магла сябе разбэсціць думкаю заганнай. Хоць 18-ты ўжо год жыла, не ведала маўклівая кабетка, і хто яна, бландзінка ці брунетка. Была Дуду прывабнаю, нібыта век залаты, які яшчэ не знаў пра золата, за што так менавіта яго гісторык некалі назваў. Хутчэй, што ён з карынфскага металу, дзе кампанент галоўны гэта медзь, а іншых кампанентаў надта мала, чытач прабач, што сказ пабочны ледзь закончыў я. Хоць выйшаў ён няўдала, калі больш аб'ектыўна паглядзець, сказ гэты быў усё-ткі неабходны, і хай ты з гэтым довадам не згодны, ды час вяртацца да апавядання. С прыязнасцю паказвала дуду, жуанне, лабірынты, памяшкання і зрэдку штось казала на хаду. А я на сціслы метад апісання наўрад ці неўзабаве перайду. Названа навальніцаю нямою, была б такая чараўніца мною. Яны, вядома, праставалі ў оду, ды вось дуду размову завяла з Жуаннай, хоць між полавага роду у Жуана знешнасць ноччу той была, празвычай цнатлівыя ўсходу распавядаць красуня пачала, яны гарэмнай дзевы нораў палкі змякчаюць абавязкамі вясталкі. Пацалавала у шчаку цнатліва дуду сяброўку новую затым. Пацалавацца гэтак жартаўліва заўжды прыемна дзевам маладым, або пацалунак чысты асабліва нам дорыць радасць і душэўны ўздым. Не выпадкова слова «пацалунак» рыфмуецца са словам «падарунак». У міг адзін дуду сябе раздзела, далонню ўсёй пагладзіла нагу і нечакана ў люстру паглядзела на ложніцу цнатлівую магу. Момант гэты параўнаць я смела з газэллю, што зірнула на бягу, уручаючы сцюткі і з замілаваннем любуецца сваім адлюстраваннем. Яшчэ раз пранутая на палову, дуду хацела памагчы сама раздзецца новенькай, ды прапанову іспанка адхіліла. І дарма, бо шпількі, што нязвыклую абнову на ёй трымалі, а было іх тьма, скалолі пальцы вострымі канцамі. За што? Вы здагадаецеся самі. З жанчыны шпількі робяць дзікабраза, не дазваляючы яе кранаць, нібыта гэта для яе абраза, калі вам давядзецца апранаць. Была ў маім жыцці такая фаза. Графінь на маскарад вам трэба знаць, як небяспечна шпількай укалоць не там, дзе трэба спешчаную плоць. Хоць гэта глупствам назаве разумны, я больш люблю разумнасць, чым яна мяне, бо лічыць, што мой твор бяздумны. Я філасофствоваць люблю здаўна, пра дрэвы, пра тыранаў, ды што сумна, мне сутнасць існавання не відна. Хто мы, адкуль, дзе скончацца блуканні, напэўна, гэта вечныя пытанні. Нішто не парушала цішыні, прыгожых фей спакуслівыя члены сон супакоіў, змрочныя агні падсвечвалі, ссіралі сонны сцены. Калі ёсць духі, раю дзень пры дні ім прылятаць з руіну церам гэны, каб даказаць, што добры густ і ў іх, і пацяшаць жыхарак трапяткіх. Нібыта клумбы, прыгажунь рады, усе іх кветкі вырваны гвалтоўна і перасаджаны з другой грады, было ім далікатным безумоўна няпроста перасаджвацца сюды. Галоўку з русаю касой чароўна, бы плод галінка звесіла адна, спакойна, роўна дыхала яна. У сне, так можа здарыцца і з вамі, напэўна, страсць валодала другой. Быў лоб яе, пакрыты валасамі, як і падушка пад яе шчакой. Красуня, растрывожаная снамі, да палавіны прасціну рукой імгненна скінула і агаліла дзве поўні, усміхаючыся міла. Здаецца, пэўна, гэтыя радкі вам супярэчлівымі, або забылі вы, што ў пакоі тлелі начнікі. Сны настальгічныя разварушылі душу красуні трэцяй. Хмызнякі на беразе далёкім абудзілі ў ёй журбу і давялі да слёз. Так на платані ззяюць кроплі роз. Чацвёртую з выявай мармуровай відаць бы параўнаў любы паэт. Яна была халоднай і суровай, як гор альпійскіх снежны мінарэт, як струм скаваны сцюжаю зімовай, як мёртвай жонкі лота сілуэт. А ты, чытач, прызнаць, напэўна, схільны, што гэта проста помнік надмагільны. А вось і пятая. Было жанчыне... Я ўзрост яе паведаміць гатоў, ды не магу, на жаль, па той прычыне, што я да 19 гадоў люблю жанчынак. Лежачы на спіне, яна, відаць, не сніла страсных сноў, сны праведныя сняцца чалавеку больш сталага і стрыманага веку. Не знаю, як дуду той ноччу спала, якія бачыла красуня сны, Для гэтага адных здагадак мала, а я з дзяцінства не люблю маны, але калі цямней у одзе стала і прывіды з'явіліся, адны іх бачаць, а другія не, жахліва ўскрыкнула дуду ўсім на дзіва. Усе адразу з ложкаў паўставалі, і матухна, і дзевы, усё адно, сапраўдныя, ці як іх называлі, і да збялелай быццам палатно сяброўкі пакаціліся, як хвалі. Ім не даводзілася чуць даўно такога крыку, на дуду глядзелі яны, ды сутнасці не разумелі. Імгненна збегліся ўсе сеньярыты, ва ўсіх іх быў на дзіва лёгкі крок, іх рукі, ногі не былі прыкрыты нічым, і асвятлялі шэры змрок, нібы і паўночныя метэарыты, але ўсё роўна зразумець не змог ніхто з разбуджаных жанчын гарэма, чаму дуду так закрычала нема. Нягледзячы на шум, быў сон спакойны ў жуанны, і гарэмны кавардак не разбудзіў іспанку. Муж законны на шлюбным ложку спіць, спакойна так. Ні гучны гром, ні лязгат законны не шкодзяць спаць нявіннасці. Аднак была ўсё ж раскатурхана жуана, і дзева азірнулася заспана. На плёткі ў нас людзей вялікі попыт. Яны жыцця галоўны атрыбут. Непаслядоўны, шумны, строгі допыт збянтэжанай дуду пачаўся тут. Не дазваляў яшчэ жыццёвы вопыт ёй быць такім аратарам, як бруд, і не магла красуня безумоўна адказваць на пытанні красамоўна. Красуня, выціскаючы па слову сябе, тлумачыць пачала, што ў сне яна зайшла ў дрымотную дуброву, у якую Данте трапіў па вясне, калі прайшоў свайго жыцця палову. Жанчын ва ўзросце гэтым сатане ўжо спакушаць не хочацца, як Еву, і падышла дуду, нібыта к дрэву. Вісеў на недасяжнай вышыні на дрэве спелы яблык, што ранеты нагадваў, і такой велічыні ён быў, што захацела яблык гэтай красуня збіць, кідала камяні і іншыя нялёгкія прадметы, яна ў яго, а ён усё вісеў і падаць з дрэва долу не хацеў. Дуду збіць яблык доўга не магла. Сама надол яе спакуса ўпала, ды толькі нагінацца пачала дуду да яблыка, як зажужжала каля яе назойліва пчала, што вылетела з яблыка і джала ўсадзіла ў сэрца дзевы маладой, таму яна і закрычала: «Ой!» Здавалася разгубленую звонку дуду, і гэта лёгка зразумець, няпроста з перапуду і з прасонку, калі ніхто спагадна паглядзець не можа на цябе, пачаць гамонку, тым больш, калі яшчэ на ўвазе мець, што збег абставін робіць сон прарочым, хаця мы гэтага зусім не хочам. Жанчыны, што не тое чуць хацелі, дазнаўшыся, што ўзняў перапалох, уночы іх з-за дробязі з пасцелі, ніхто ж не любіць дробязных трывог, на бедную сяброўку наляцелі. Наглядчыца старалася за трох, дуду здыхала толькі, ды маўчала, або вінілася, што закрычала. «Хоць мой жыццёвы вопыт не малы, — вытрэшчвала старая мама вочы, — я не магу ўявіць, як з-за пчалы прымусіць мог у 3 гадзіны ночы падумаць толькі, чалавек не злы і не лунатік з ложкаў нас ускочыць. Ты хворая, дуду, і я хачу сягоння паказаць цябе ўрачу». Жуанна, бедная, ці ж гэта жарты, дзяўчыну сціплую так напужаць. Учынак гэты пакарання варты, яе з табою я паклала спаць. Упэўненая, што такі базар ты учыніць не можаш, а цяпер, відаць, зраблю яе я кампаньёнкай Лолы. Ёй спаць яшчэ не дакучалі пчолы. Зазяла шчасцем Лола, а ў вачах дуду. Зазялі ў гэты момант слёзы. Прычынай іх быў перажыты страх, але хутчэй, што матчыны пагрозы. «Калі, — яна сказала, — па начах у сны мае назойлівыя восы, ці пчолы зноўку стануць залятаць, не буду ўвагі я на іх звяртаць». Нябога пастарацца абяцала не бачыць нават аніякіх сноў. Здзіўлялася, чаму яна крычала, бо ціхаю была, не з крыкуноў, і слёзна матухну перапрашала, каб з ёй жуанну спаць паклала зноў. А ўсё, што ноччу адбылося з ёю, тлумачыла нервознасцю сваёю. Жуанна всё ўспрымала так балюча, што за дуду нібы сястра ці брат, яна ўступацца пачала рашуча, даводзячы кабетам, што наўрад прачнулася б, каб не ўзнялася буча. Яна нагадала ёй набат. Дарэчы, я ні ў чым бы не вініў таго, хто сон мал апропо прысніў. Пакуль Жуанна сцішвала кабет, дуду ў іспанкі на грудзях схавала свой твар, усхваляваны не ў прыкмет. Таму відна была з-пад пакрывала ім толькі шыя, што як макаў цвет, чаму не ведаю, чырвонай стала. Адгаваруся фразаю адной, што праўда ўсё расказанае мной. Між тым патух на небасхілі ветах, і караван з падножжа кафскіх гор яшчэ не смела пеўнямі апетых, бо не паспеў распецца іхні хор, убачыў ветах і на мінарэтах і ўзвышшы, што спускаюцца ў Басфор у першых промнях сонца. Добрай ночы ці добрай раніцы, прытул дзявоч. Як толькі ветах над зямлёй пагас, збялелая, змарнелая ад зморы, якой бывае страсць у гэты час, гульбея ўстала, расхінула шторы, надзела прыгажэйшы закрас, і з байкі салавей, што плача ў горы, цярноўнікам праколаты, не так пакутуе, як наша плоть, аднак. Раман мой не па густу чытачам, або ён нібыта не нясе маралі, шаноўныя, ён спадабаўся б вам, каб вы смялей на праўду пазіралі. Усім курыць не могуць фіміям, і аўтары спрадвеку заціралі яны калег, сапернікаў сваіх, а зараз колькі развялося іх. Гульбея з ложка мяккага свайго, мякчэйшага, чым ложак сібарыта, такога спешчанага, што яго пялёстак ружы разбудзіў, нібыта ўстала. Гэткім чынам да таго знясіленая, што была забыта красуняй звычка ў люстра паглядзець, яна не ведала, дзе крыўду дзець. Затым салодка пазяхнуў з прасонку, і з ложку ўстаў вялікі валадар, што царстваў, меў дзесяткі тры, і жонку, якой даўно абрыдзіў гаспадар. Да гэта дробязі, калі скарбонку на ложніц маеш, на жывы тавар ці, па-марскому кажучы, на карго, на ўсходзе не накладваюць эмбарго. На гэты конт ён клапаціўся мала, бо мець прывык, як веер пад рукой, чаркешанку каханку, што здымала з яго пасля нарады гаманкой хандру, якая ўладара даймала, але з чацвёртай жонкай, да якой прыліў пяшчотны юначу раптоўна, яму было прыемней усё роўна. Ён здзейсніў абмыванні, прашаптаў пад нос малітвы і напіўся кавы, пасля чаго адразу пажадаў даведацца пра воінскія справы. Султана наступ рускіх турбаваў, што промнямі вялікасці і славы пачаў апошнім часам асвятляць расійскую імператрыцу. «Прабач мне, Александр, унук яе, калі ты ў Пецярбургу над Днявою пачуеш гэтыя радкі мае, я ведаю, што з Балтыкай сівою Нява ўжо оду вольнасці пяе, і абуджаецца Расія ёю, мне дастаткова гэтага спаўна, няхай усё грамчэй гучыць яна. Ты, бацькаў сын, твая яго карона, да звычак і да слабасцей людскіх адносіцца не трэба падазрона. Калі мы продкаў выбітных сваіх зваць будзем антыподамі Цімона, то збэсцімі сябе не менш, чым іх, тым болей, што гісторыі даўно належаць нашы продкі ўсё адно. Падзей найболей значных і прыемных, тым часам, пэўна, не было б калі, султан аб інтарэсах узаемных з царыцаю дамовіцца б змаглі, і адпаведна колькасць дзеў гарэмных і грэнадзёраў да нуля звялі, тады б казна іх не была пустою, і кроў людская не цякла бракою. А так савет склікае ён з прасонку, каб вырашыць, як рускім здачы даць і збэшчаную шлюху амазонку ўрэшце рэшт усё ж утаймаваць. Ва ўсе канцы краіны, каб скарбонку папоўніць, змушаны ён пасылаць ганцоў, што да крыві збіваюць пяткі, збіраючы з насельніцтва падаткі. Султаніха, праводзіўшы султана, адразу падалася ў будуар, дзе ўсё было сабрана і прыбрана, каб спапяляць у ім любоўны жар і песціць страўнікі. Там палымяна квітнелі ружы, сёстры тых ахвяр, што ў одах вянуць, як яны ў вазах. Там столь была ў рубінах і ў алмазах, і перламутр, і мармур, і парфір. У гэтым будуары мілавалі пагляды, як і жэмчуг і сапфір, нібы ў Эдэме птушкі там спявалі, сцвярджаючы гармонію і мір. Па сценах таямніча рассявалі ўсіх колераў праменні вітражы. Быў гэта дзіўны кут, што ні кажы. Калі ў праёме нішы патайной баба з'явіўся, прыгажуня стала распытваць, што было з хвіліны той, калі гурма-рабынь папраставала ў гарэм, пакінуўшы яе пакой. Затым гульбея ў еўнуха спытала, ці не раскрыўся раптам іх падман, але галоўнае, дзе спаў Жуан? Адказваў негр на кожнае пытанне, што цяжка для яго рабіць было, трымаўся добра ён, але жаданне ўтаіць галоўнае, ну як назло бянтэжыла яго, і хваляванне няўпэўненасць старому надало. Патыліцу распораз еўнух чухаў і насцярожана гульбею слухаў. Не любячы ні спраў, ні слоў чакаць, і ўбачыўшы, што негр накшталт кабылы з нагі стаў на нагу пераступаць, яна старога пачала што сілы пытаннямі да сценкі прыціскаць, так што на скронях сталі біцца жылы, і гэтак распаліў гульбею гнеў, што нават лоб яе пачырванеў. Каб нейкім чынам абмінуць бяду, гром спеў ужо ў паветры перагрэтым, і ўласную сівую бараду абавязкова ўратаваць пры гэтым, прызнаўся негр, што спаў Жуан з дуду, пакляўшыся прарокам Магаметам, каранам і верблюдам найсвятым, што ён баба не вінаваты ў тым. А заварыла, як лічыў нябога, ўсю кашу матухна, пасля таго, як гурт зайшоў у оду, ля парога, якой канчаюцца правы яго, а лішняя яго перасцярога, на жаль, не прадугледзіш усяго, абавязкова прывяла б тады да гвалту страшнага і да бяды. Аднак хітрун ніяк не верыў, каб нявольнік юны выдаць мог жанчынам, што не рабыня ён зусім, а раб, бо ён сябе паводзіў лепшым чынам, іначай не пазбегнуў ён мяшкап. Там спуску не даюць такім правінам. Стары баба ўсё расказаў амаль, забыў адно – сон, што падняў сіраль. Напэўна, доўга б еўнух балбатаў, калі б гульбеі, узбуджанай на твары, скажоным гневам ён не прачытаў, што навальніца ўжо лічыў разгары, і лепш, каб ён спачынак вуснам даў, не знесла прыгажуня слоў удары, заторгаліся вушы, сцяўся рот, а лоб яе пакрыў халодны пот. Так золкам арашаецца лілея, вось-вось у непрытомнасць упадзе. Здавалася ўжо еўнуху гульбея, і што красу не памагчы ў бядзе не зможа ён. Не ўпала злая фея ў непрытомнасць, толькі дзе-нідзе канвульсіі перасмыкнулі цела, ды муза б іх апісваць не хацела. З хвіліну прастаяла, анямела гульбея, на трыножніку сваім калісьці гэтак піфія дранцвела, грымотна сэрца грукала, а ў ім ад гора фібра кожнае трымцела, бы тузалася ніткаю. Затым, калі яе ўжо пакідала сіла, гульбея села, галаву схіліла. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца-артыст Алег Вінярскі.